يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. كتوك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عمسيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. هكونا سك أمازو كتين عمل جيمة كتسكهيزو نبور زيد كليكو سكهيزي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتك فتح الباري يا ميليزة هاي فوتاي: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. Kuyo tuliandaeni kwa ajili ya ibada kama hizi, na pia vile vile tuliandaa kwa ibada ya kuchinja, kufanya maandalizi ya wanyama, na hali kadhalika kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na zile amali za kila siku zinazofanyika tuzifanye kwa ufanisi wa hali ya juu. Swala tuziswali katika wakati wake, tuswali katika jamaa, tukithirisha kwenye adhkari za asubuhi na jioni, adhkari jirani za baada ya sala, kutoa sadaka na mengineyo katika mambo ya kheri, kwa sababu ya kheri iliyopo katika siku hizi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ninawahusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yale ambayo ametuamrisha na kujiepusha na yale aliyokataza. Hii leo tuko katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa mfunguo pili, takriban leo ni tarehe 29 ya mwezi huu wa Dhulqaada katika mwaka wa 1442 hijiria. Mbele yetu kuna mwezi wa Dhulhijja, yani tuna masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja ndiyo yanayotukabili mbele yetu. Siku hizi ni siku bora sana ambazo Waislamu wengi wameghafilika nazo, na aliyezifadhilisha na kuzifanya siku hizi kuwa bora ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliyeumba mbingu na ardhi. Nikaitanguliza kuisoma aya 68 ya suratul Qasas pale aliposema Allah jalla wa ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, na mola wako anakiumba anachokitaka na anakichagua kukifadhilisha anachokitaka. Ma kana lahumul khiyara, wao hawana wao khiyari, wanadamu hawana khiyari ya kuumba fulani aumbwe fulani asiumbwe, hawana khiyari kwamba tuumbwe au tusiumbwe. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni muumbaji na wanadamu hawana khiyari katika kuchagua hilo. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayechagua akawafadhilisha anaowataka juu ya wengine, na wanadamu katika hilo pia hawana khiyari kwamba fulani awe bora na fulani asiwe bora. Hayo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah katika Qur'an na kupitia sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam amewafadhilisha watu baadhi yao ya baadhi ya watu wengine kwa fadhila nyingi tu. Kuna watu wamepewa utume, wamefadhilishwa kwa risala, wakawa bora juu ya watu wengine, bali hao hao mitume Allah subhanahu wa ta'ala wako waliwafanya bora baadhi yao juu ya wengine. Hivyo hivyo katika vitabu, akakichagua kitabu kitukufu cha Qur'an akakifanya kuwa ndio kitabu bora juu ya vitabu vingine. Hivyo hivyo umma, akauchagua umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio umma bora kuliko umma nyingine. Hivyo hivyo katika siku, akazichagua baadhi ya siku akazifanya kuwa ni bora juu ya siku nyingine, kama katika mwezi wa Ramadhani ni mwezi ulio bora, na hasa hasa kumi na mwisho, na hasa hasa katika Lailatul Qadr. Pia katika siku 10 za mwezi wa mfunguo tatu, ndio pale wanawachuoni wakawa wanaelezea siku hii kupitia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layali ashr, na apa kwa wakati wa alfajiri na masiku 10 ya mwezi wa mfunguo tatu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akazitaja siku 10 katika mwezi huu wa mfunguo tatu kuwa ndio siku bora, na haya wameyatafsiri wanawachuoni al-Imam Ibn Kathir na wengineo wakalielezea hilo. Kadhalika kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ili wayashuhudie manufaa yao na litaje walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala fi al-ayyam al-ma'lumat, walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala fi al-ayyam al-ma'lumat, katika siku maalum zenye kujulikana. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akasema al-ayyam al-ma'lumat ayyam al-ashr, zile siku ambazo zinaitwa ni ayyam al-ma'lumat, siku maalum zenye kujulikana ni zile siku 10 katika mwezi wa mfunguo tatu. Kadhalika aliposema Allah subhanahu wa dhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika siku zenye kuhesabika. Akasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, al-ayyam al-ma'dudat ayyam at-tashriq wal ayyam al-ma'lumat ayyam al-ashr, siku zenye kuhesabika ni zile siku za tashriq, tarehe 11 na tarehe 12 na tarehe 13 katika mwezi wa mfungu tatu, siku tatu baada ya Eid, ndio ayamu zinaitwa maadudat. Na al-ayamu al-ma'lumat, siku zenye kufahamika ni ayamu al-ashr, ni zile siku 10 katika mwezi wa mfungu tatu. Ziko mbele yetu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameipokea Imam Abu Daud as-Sijistani na al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi katika sunan zao kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu as-salih feehinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hakuna siku ambazo kutenda amali njema katika siku hizo ni bora zaidi kuliko siku hizi. Ma min ayyamin, hakuna siku ambazo al-amalu as-salih feehinna, amali njema, kutenda amali njema katika siku hizo, ahabu ila Allah, inapendeza zaidi kwa Allah, min hadhihi al-ayyam, kuliko siku hizi. Hakuna siku ambazo utafanya amali ikawa Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda zaidi amali katika siku hizo kuliko siku hizi 10 katika mwezi wa mfungo tatu. Qalu wal jihad fi sabilillah, wakasema masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata jihadi fi sabilillah pia haifikii kufanya amali katika siku hizo? Qala wal jihad fi sabilillah, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal jihad fi sabilillah, bali hata jihad fi sabilillah haiwezi kufikia ubora wa amali utakaofanywa ndani ya siku hizi 10 katika mwezi wa mfungo tatu. Kisha akasema, inna rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, isipokuwa mtu aliyetoka kwa ajili ya jihadi akatoka yeye na mali yake, falam yarji bidhalika bi shay'in, hakurudi pamoja na vitu hivyo vilivyotajwa na kitu chochote. Vitu vyote viliangamia, nafsi imeangamia na mali imeangamia. Huyu kidogo anaweza kushindana mtu aliyefanya amali njema katika siku hizi 10 za mwezi wa mfungo tatu, kuonyesha ubora na ukubwa wa siku hizi na fadhila zinazopatikana ndani ya siku hizi, siku hizi 10 ambazo Waislamu wengi wameghafilika nazo. Kwa hiyo insha Allah katika hutuba yetu ya leo tutaelezea kwa muhtasar amali ambazo tunatakiwa tuzifanye katika siku hizi 10 ambazo ziko mbele yetu, siku 10 za mwezi wa mfunguo tatu, yani kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 9 siku ya Arafa na siku ya Idi, na baada ya hapo kuna siku nyingine tatu, tarehe 11 na tarehe 12 na tarehe 13 ambazo hujulikana kama ayyamu at-tashriq. Kwa hiyo tufundishana haya na kukumbushana ili tuende kwenye amali, kuyafanyia kazi yale ambayo tumeyajua na kuyakimbilia yale ambayo yana kheri na sisi katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhira tutakapokutana na Mola wetu jalla wa ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, تميليزا katika khutba ya kwanza kwamba hizi siku 10 za mwezi wa mfungo tatu zina fadhila, na wanachuoni katika masahaba na tabi'in wamezitafsiri baadhi ya aya zilizokuja kuelezea ubora wa siku hizi. Kadhalika zimekuja maandiko ya wazi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akihimiza au akitaja fadhila zinazopatikana katika siku 10 hizi na kuwahimiza watu waziendee fadhila hizi. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari yeye ameeleza haya yafuatayo, kwa nini siku hizi zimekuwa bora. Anasema, walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashr dhil hijja limakani ijtimai ummahati al-ibadati fihi wa hiya as-salatu والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. أنا سمع الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لليلي أمال لنذهيري كما سباب يكون تنجيك وصفة معلوم ما سيكون كتك مهز وذو الحجة ni kwa sababu ya nafasi ya kukusanyika misingi ya ibada ndani yake, ibada kubwa katika ndani ya siku hizi au ndani ya siku hizi kumi, kama ilivyo swala siku zote ipo, kadhalika katika mwezi huu au siku hizi swala ipo. Asiyam, pamoja na kwamba haikuja nasi sarihi andiko la wazi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizifunga siku zote, hadithi ambayo ni sahihi sarihi katika hilo, lakini min jumla au katika dhimmi ya ibadati ni asiyam, na inapatikana pia katika siku ya tisa, saumu ya yaumi Arafa. Kwa hiyo saumu inapatikana katika hizi siku kumi. Kadhalika sadaqa, watu kujitolea sadaqa. Kadhalika alhajju, kwa sababu alhajji hasa pamoja na kwamba alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalum ambayo ni mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqa'dah na mwezi na siku kumi katika mwezi wa Dhulhijja au mpaka tarehe 13 katika mwezi wa Dhulhijja. Pamoja na kwamba hii ndio miezi ya haji, lakini hasa hija yenyewe hufanyika katika ndani ya siku kumi za mwezi huu wa Dhulhijja ambao uko mbele yetu. Mtu anaweza kuhirimia haji tangu mwezi wa Shawwal akawa amehirimia kuna hija, akapita miqat, akabaki na ihramu yake, kama amefanya qirani au amefanya ifraj au amefanya tamattu, akafanya umra yake ndani ya mwezi wa Shawwal au mwezi wa Dhulqa'dah, lakini hasa tukio la haji lenyewe lafanyika katika mwezi wa Dhulhijja, na ndio maana ukaitwa mwezi wa Dhulhijja. Huu ni mwezi maalum wa hija. Kwa hiyo ibada ya hija hufanyika hapa katika siku hizi. Wala yati dhalik fi ghairihi, na wala hayaji hayo katika siku nyingine isiyokuwa hizi, katika mwezi usiokuwa huu, hayo hayawezi kusajika. Ramadhani hakuna hija, kutakuwa na somo na swala na ibada nyingine. Katika Ramadhani hakuna kuchinja, lakini haya yatapatikana katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ibadati nyingi zinakusanyika kwa pamoja katika mwezi wa Dhulhijja, jambo ambalo halipatikani katika miezi mingine. Ndio maana zikawa yakawa mambo haya yametengeka katika siku hii. Kwa hiyo kuna haja ya kuzitazama siku hizi katika miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tuyapatilize na tuyafanye ili tuweze kudiriki fadhila zinazopatikana katika mwezi huu. Miongoni mwa mambo hayo ni watu kujiandaa kwa ajili ya kuchinja. Kuna siku ya kuchinja, yaumun nahri, siku ya kumi, ile siku ya Eid. Waislamu wanatakiwa wachinje. Kwa hiyo kila Muislamu mwenye uwezo wa kufanya hivyo anatakiwa achinje, na kichinjo kinakuwa katika bahimatul an'am, wanyama hoa, mifugo kama vile ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Sasa haya ufafanuzi wake yatakuja katika khutba nyingine, lakini tunatakiwa kuchinja, na sio yale mazoea ya watu kusubiri kuuliza vipi kuna nyama huko, yani ikawa wasubiri nyama ya sadaka. Muislamu pengine mwenye uwezo aweza kuchinja akanunua ng'ombe mbuzi wake kwa shilingi 100,000 au 80,000 au 70,000, na yeye asubiri apewe sadaka na wahisani na waislamu wengine wampe. Huu ni udhaifu wa hali ya juu. Utamwona muislamu pengine kavaa nguo thamani yake, nguo zake kwa tathmini labda 500,000, 700,000, milioni, anazo nguo kama hizo nyingi tu kwenye kabati lake, lakini hajawahi kuchinja udhiya hata siku moja, siku zote asubiri nyama za sadaka. Hii ni aibu. Na wengine wanakuwa na tabia hii kwa sababu hawajui umuhimu wa kuchinja. Kuna watu wanachinja kwa ajili ya mizimu, wanachinja kwa ajili ya mashetani, wanachinja kwa sababu wameagizwa na waganga wao wachinje. Akiambiwa na mganga kachinje kondoo, atakwenda kuchinja haraka, atatafuta alipo kondoo. Lakini mwaka mzima chinja kwa ajili ya Mola wako. Fasalli li rabbik wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume SAW atuambie sisi, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje mnyama kwa ajili ya Mola wako. Chinja, lakini nyama ni yako mwenyewe. Utachinja kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar. Allah hana shida ya hiyo nyama na damu, hana shida nayo. Si kama kwenye mzimu kwamba chinja, ukishamwaga damu, acha na mnyama, ondoka. La, la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Havimfikii Allah subhanahu wa ta'ala, zimfikii nyama zao wala damu zao. Anachokitaka ni ule utiifu na takwa kutoka kwenu. Umetekeleza amri, umetekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuambiwa uchinje, wewe ukachinja, ukajikusuru, ukaacha mambo yako, ukachinja mnyama wako, mnyama huyu na chinja kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kheri na baraka nyingi ambazo unazipata. Leo watu wanaweza kuchinja kwa ajili ya kuondoa mikosi kwenye familia, kwenda ukachinja kwenye makaburi huko, kwenye matambiko, kwenye kadha, wakatoa wanyama wao wakachinja, lakini kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni udhaifu hali ya juu. Siku ya Eid al-Adha washindwa kuchinja na kununua kilo mbili za nyama au wasiwe nyama za sadaka. Hili ni jambo ambalo Waislamu wengi wako namna hiyo, wana tabia hiyo, jambo hilo limeghafilika nayo. Sasa watakiwa ujiandae kwa ajili ya kuchinja. Tafuta mnyama wako, mbuzi au kondoo, mweza kushirikiana watu saba mkanunua ng'ombe, yafaa. Watu saba mkanunua ngamia, yafaa. Ni uwezo wenu. Au mtu mmoja atachinja kondoo au atachinja ng'ombe, alafu mle wenyewe. Allah hana shida hiyo nyama wala damu, kuleni. Sasa kuna adabu za kuchinja ambazo zitakuja kuelezewa mara nyingine katika hutuba zitakazofuata. Lakini pia katika adabu, ukishaamua wewe kuchinja kwamba mimi mwaka huu nitachinja na mnyama wangu ni huyu au mnyama wetu ni huyu, mmeshirikiana watu saba, watu sita, watu watano kwenye ng'ombe mmoja mathalan, basi kishaingia Dhulhijja kuna adabu zake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi iliyopokewa kutoka kwa Ummu Salama, Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, anasema kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashru wa fi riwaya idha ra'aytum hilala Dhulhijja wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh min sha'rihi wala min adhfarihi shay'an hatta yudhhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema itakapoingia kumi la mwezi wa mfunguo tatu, katika riwaya nyingine, mtakapoona mwezi muandamo wa mfunguo tatu, mfunguo tatu umeandama na mmoja wenu akawa ana nia ya kuchinja, basi asikate nywele zake, huruhusiwi tena kunyoa nywele. Nywele zozote katika mwili wako hairuhusiwi. Na hapa wanazungumziwa wale wanaokusudia kuchinja. Sasa ishaingia kumi lile la mwanzo, na wewe una azma na nia ya kuchinja, ushaidisha mnyama wako, huruhusiwi tena wewe kunyoa nywele zako zozote katika mwili wako. Hii ni adabu katika adabu alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hili ulijue, wala min adhfarihi, wala asikate kucha zake, shay'an, kitu chochote. Kwa hiyo kama atakata kucha zikate kabisa leo, hata yudhhiya, mpaka atakapochinja mnyama wa udhhiya, mpaka utakapochinja mnyama wako wa udhhiya, hata yudhhiya, mpaka atakapochinja udhhiya. Wanawachuoni wanasema huenda ikawa hikma ya watu kuzuiliwa kuyafanya hayo ni kwa sababu ya kujifananisha na watu waliowekwa katika haji, kwa sababu ya kauli yake Allah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla, na wala usinyoe vichwa vyenu mpaka atakapofikia mnyama wa sadaka mahali pake pa kuchinjwa. Wale walipotoka haji wakishaingia katika hija, labbaik allahumma hajja, wakahirimia hija. Akishaingia katika ibada ya hija, haruhusiwi yeye kukata kucha, haruhusiwi yeye kunywa nywele mpaka siku atakapochinja ile yaumu nahr, kishapiga jamarati na kwenda kuchinja mnyama wake, basi pale itakuwa tahallul ya kwanza imepatikana. Kwa hiyo na wewe ambaye umeingia katika ibada hii ya udhiya, hutakiwi kukata kucha zako wala nywele zako. Lakini pia katika mambo ambayo yanahimizwa katika siku hizi ni kukithirisha at-tahlil wat-tahmid wat-takbir, kukithirisha kumuhalil Allah na kumkabbir Allah katika siku hizi, hasa hizi siku kumi za mwezi huu wa mfungo tatu, na watu kuwache mambo ya lahu na lahu, kukithirisha kumkabbir Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyopokewa na al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma aliposema, fakthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, kithirisheni katika siku hizo kusema la ilaha illa Allah, kadhalika kithirisheni katika siku hizo kusema Allahu akbar, kadhalika kusema alhamdulillah, ili upate zile kheri zinazopatikana katika siku haya za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa hiyo haya ni katika baadhi ya mambo ya msingi. Lakini pia katika suala la udhiya, kumchinja mnyama wa udhiya, kuna wanyama wa sifa maalum, si mnyama yoyote. Kwa hiyo haya tutakuja kueleza inshallah katika khutba nyingine itakayofuatia, lakini tujiandae kwa ajili ya ibada, kutekeleza ibada hii kubwa. Na mtu akifunga katika siku hizi, katika siku kumi hizi, akafunga siku tisa zote, akafunga siku nane, hapana vibaya, anaweza kufunga katika siku hizi kuanzia tarehe moja ya Dhulhijja mpaka tarehe tisa akafunga. Kwa hiyo tujiandaeni kwa ajili ya ibada kama hizi, na pia vile vile kujiandaa kwa ibada ya kuchinja, kufanya maandalizi ya wanyama, na hali kadhalika kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na zile amali za kila siku zinazofanyika tuzifanye kwa ufanisi wa hali ya juu. Swala tuswali katika wakati wake, tuswali katika jamaa, tukithirisha kufanya adhkari za asubuhi na jioni, adhkari jiradi za baada ya sala, kutoa sadaka na mengineyo katika mambo ya kheri, kwa sababu ya kheri iliyopo katika siku hizi. Walfajr wa layali al-ashr washafi walwatr, wanawachuana nafsini wa layali al-ashr al-ashr min dhulhijja, Allah ameapa kwa siku hizi kumi katika mwezi wa Dhulhijja. Nasalu Allah ta'ala an yuwafiqana lima yuhibbuhu wa yarda. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين في من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله وفي نفسه يا رب العالمين، واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم وادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم واغفر لهم. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن، اللهم ارفع عنا وادفع عنا البلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.